Book 2 72 72 72 وجوب عمل شيء Valamit meg kell tenni, csinálni. Valamit meg kell tenni, csinálni. يجب يلزم كلني كلني يجب أن أرسل المكتوب el kell küldenem a levelet el kell küldenem a levelet يجب أن أدفع للفندق ki kell fizetnem a szállodát ki kell fizetnem a szállodát يجب أن تستيقظ مبكراً. قرآن كل كلند. قرآن كل كلند. يجب أن تشتغل كثيراً. شوكت كل دولغزند. شوكت كل دولغزند. يجب أن تكون دقيقاً في المواعيد. بونتوشنك كل لند. Pontosnak kell lenned. يجب أن يعبئ التنك. Tankolnia kell. Tankolnia kell. يجب أن يصلح السيارة. Meg kell javítania az autót. Meg kell javítania az autót. يجب أن يغسل السيارة. Le kell mosnia az autót. Le kell mosnia az autót. يجب عليها أن تتسوق. Be kell vásárolnia. Be kell vásárolnia. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ki kell takarítania a lakást. Ki kell takarítania a lakást. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Ki kell mosnia a ruhákat. Ki kell mosnia a ruhákat. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Mindjárt mennünk kell az iskolába. Mindjárt mennünk kell az iskolába. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Mindjárt mennünk kell a munkába. Mindjárt mennünk kell a munkába. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Mindjárt mennünk kell az orvoshoz. Mindjárt mennünk kell az orvoshoz. يجب أن تنتظر الباص. Várnotok kell a buszra. Várnotok kell a buszra. يجب أن تنتظر القطار. Várnotok kell a vonatra. Várnotok kell a vonatra. يجب أن تنتظر التاكسي. Várnotok kell a taxira. Várnotok kell a taxira.